ختم ہو گئی ہے, حلاوت ختم ہو گئی ہے, اور نمکین چیز سے نمکین سے ختم ہو گئی ہے, بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا کسیوں سے محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے. اسی طرح اگر آدمی کو قرآن و حدیث کے علاوہ دوسروں کے اشتہادات اور دوسروں کی باتیں اچھی لگنے لگی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے اندر سے یا احادیث کے اندر سے حلاوت ختم ہو گئی, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آدمی کا ایمان بیمار ہے, آدمی کا دل بیمار ہے, آدمی کا ایمان اور عقیدہ بیمار ہے, اور گمرہی کی بنیاد یہی ہے, یہی سے گمرہی کا آغاز ہوتا ہے. یہ عقیدہ اگر آدمی دل میں رکھے تو سمجھو کہ یہی سے گمرہی کی بنیاد شروع ہوئی. اب وہ شخصیتوں کو حق سے نہیں پہچانتا بلکہ حق کو شخصیتوں سے پہچانتا, اللہ ہو. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے, احادیث کیا کہتی ہے, شخصیتوں کو حق سے پہچانو, حق کو شخصیتوں سے نہ پہچانو. کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو اتنی بڑی بات بھلا غلط کیسے ہو سکتی ہے. یہی چیز تمام گمراہی کی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تمام سلجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا. اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل سلجھے ہی رہتے, وہ سلجھتے نہیں. تمام مسائل کو جو الجھے ہوئے تھے انہوں نے یا کر سلجھایا, جبکہ خود فقہ کی کتابوں میں اس کے متضاد بات لکھی ہوئی. سید ابن ابی شریف نے رفع المختار کے اندر اور شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے اشعار کی. ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نو مسائل پوچھے گئے اور ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے لازمی کہے. اور دعویٰ کیا ہے, امام صاحب کے پاس تمام مسائل کا حل موجود تھا, تمام پوچھے ہوئے مسائل کا حل ان کے پاس موجود تھا. جس چیز کے خلاف شادی میں رسول محتاج نے بات کی ہوئی کہ نو مسئلے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیے گئے, ان نو مسئلوں میں آپ نے لازمی کا ہر مسئلے کا بات کی. سید ابن ابی شریف نے اس کو منظور کیا ہے, کہا حمل الامام ابا حنیفہ دینہ ان قال لا ادری لذہ اسئلہ اطفال اہل الشرك اين محلهم وهل الملائكه كرام فطر ام انبياء الله ثم الزعم من جلاله ان يصيب الاكل له والحكم في الخنطى اذا ما طال من فرجيه محصور الحمار السجله والدهر ما وقت الختان وقلبهم وقت المعلم اجر وقت الحصله واجائز نفس الجدار لمسجد من وقفه ام لم يزد ان يفعل ويزاد عاشره هل الجن يطاع بطاعه كالانس يوم المساله. یہ نو سوالات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں اور ہر مسئلے کے جواب انہوں نے لازمی ہے. مجھے معلوم ہے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرکین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی, مشرکین اور کافرین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی, آپ نے فرمایا. پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ

ایک عورت نے آ کر کے کہا ارے بھائی تم لوگوں نے اس بچے کو امام بنایا, وارو انا عورت قاریکم, اپنے قاری کو ذرا کپڑے پہنا دو تاکہ ہم اس کی دکان نہ دیکھیں. وارو انا عورت قاریکم, ارے بھائی اپنے قاری کی شرمگاہ کو ہم سے چھپاؤ. وہ تو میں کرتا رہتا. لوگوں نے جو ہے ایک عمانی قمیض خرید کر کے دی, پچھتا ہوں قمیض ہے عمانی, عمان کی ایک قمیض جو ہے خرید کر کے مجھے دی. کہتے ہیں وہ قمیض ملنے پر میں اتنا خوش ہوا. بچے فرماتے پما پڑے تو کہ شہید بہادر اسلام میں پڑے گی, مجھے اتنی زیادہ خوشی نہیں ملی کہ جس پر اسلام کے بعد جتنی خوشی ملے وہ کپڑا ملے. کہ میں کپڑا پہن کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں, فکنت امہم, میں ان کی امامت کرتا رہتا تھا جبکہ وانا ابن سبعین سنین سال کا تھا اور سمانی سنین کی آٹھ سال کا تھا. اب بتاؤ یہ حدیث بولتی ہے کہ ایک سات سال کا بچہ, آٹھ سال کا بچہ یہ امامت کر سکتا ہے پوری قوم کی, لیکن خیال کر کرنے والا بولتا ہے کہ بچہ امامت نہیں, بچہ امامت نہیں. ایک واقعہ ہوا, ایک ساتھ ایک لڑکی کو لے کر پڑھا رہے. اب اس لڑکی سے انہوں نے کورٹ میں شادی کر دی, شادی جائز, شادی جائز نہیں, حکومت کی نگاہ میں شادی جائز ہے مگر شریعت کی نگاہ میں یہ شادی شادی نہیں ہے, حرام ہے. نہ گھر کیوں دلیل دلیل بڑھا دو. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرات نکحت بغیر ولیہ فنکاحها باطل فإن دخلت فلها متحلا بفردها فاستجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه مسلم في كتاب النكاح. حضرت امام ترمذی صحیح صحت کو ایسے کتاب میں نکال رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے نکاح کر لیا بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے, باپ کی اجازت نہیں لی, باپ موجود ہے باپ موجود نہیں, بھائی کی اجازت نہیں لی, سرپرست کی اجازت نہیں لی, بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے سرپرست کی اجازت نہیں لے رہی, پر نکاح ہوا تو اس کا نکاح حاصل ہے, نکاح نہیں ہوا اور یہاں تیار کر رہنے والا تو اس کا نکاح ہو جائے. بہت اچھا ہے, یہ تو لڑکیوں کو بھگانے کا راستہ بھول گیا ہے. نکاح ہوا باطل باطل باطل, آپ نے فرمایا اس کا نکاح باطل, پر نکاح ہوا باطل, اس کا نکاح باطل, اس کا نکاح باطل, اس کا نکاح باطل, آپ نے تین مرتبہ فرمایا. لیکن قیاسی حضرات بولتے ہیں نکاح ہو گیا, حدیث کے خلاف اس سے میں آ کر کے شوہر کی بیوی سے کہہ دیا اس پر خلاف میں اس نے طلاق لے اور طلاق نکل اور طلاق لے لے آپ کا مطلب اور آپ کرونا پڑتی ہے الگ. آپ بتائیے اس میں معاملہ اٹھا ہو رہا عورت اس کے لیے حالات اس کے لیے حرام لے رہی ہے اس کے لیے حرام کیا جا رہا ہے. کون لوگ حلال کو حرام کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت اوپر نے آگے رضی اللہ تعالیٰ کی بات سے پوچھتے ہیں ماں بن مارا ہے رسول اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بن مارا ہے اللہ کا بندہ ہے. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالكيس المستعار؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو المحلل, لعن الله المحلل والمحلله. رواه مسلم في الكتاب. حضرت الفاضل يعني فرمات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في بطن ما دو ادھار لیا اور کھاد پانچ ادھار لیا اور کھاد نہ بتا دو بات کی کہتے ہو انو بولتے ہمارے تو لوگوں نے کہا کہ حلال ہے تو بتائیے بلا ہے رسول اللہ. آپ نے فرمایا وہی محلل ہے یا حلالا کرنے والا, اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل, حلالا کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت اور جس کے لیے حلالا کرایا گیا ہے اس کے اوپر بھی لعنت. دیکھیے جس چیز کو اللہ کے رسول نے اللہ نے ملعون قرار دیا اس کو یہ عین رحمت سمجھ بیٹھے, جس چیز کو اللہ اور اس